mediamarkt.pl. Kolejna część dwupłytowego albumu. Marek Niedźwiecki. Muzyka Ciszy 2. Klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców m.in. Grandady, Bjork, Lisa Gerrard, The Moody Blues, Phil Collins. Album Muzyka Ciszy do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Lubisz dostawać więcej? To pośpiesz się! Weź pożyczkę w Prowidencie. Spłać ją w terminie, a zyskasz nawet 15% premii. Promocja tylko do 24 grudnia. Zadzwoń 600-200-200. Koszt połączenia według taryfy operatora. Szczegóły na provident.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 10 listopada, minęła 17. Serwis Trójki przedstawi Benjamin Filip. To była jednogłośna decyzja. Komitet Polityczny PiS wyrzucił z partii bohaterów afery madryckiej. Dziś ta sprawa jest dla nas zamknięta. Trzech parlamentarzystów nie jest już w Prawie i Sprawiedliwości. Holandia oddała hołd ofiarom Boeinga zastrzelonego w lipcu nad Ukrainą. Spotkanie prezydentów Obamy i Putina w Pekinie, krótkie i przelotne, do rozmowy nie doszło. Mariusz Antoni Kamiński, Adam Hoffman i Adam Rogacki od godziny byłymi posłami PiS-u zostali usunięci z partii. Taką decyzję podjął Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. To konsekwencje służbowego wyjazdu do Madrytu na posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Na podróż samochodami trzej posłowie wzięli z sejmowej kasy po 3000 zł, ale do Hiszpanii polecieli tanimi liniami lotniczymi. O jednogłośnej decyzji Komitetu Politycznego PiS informował rzecznik partii Marcin Mastalerek. Dziś sprawa wyrzucenia trzech parlamentarzystów jest dla nas zamknięta. Działamy w pewnym pośpiechu, dlatego że pan premier Kaczyński zadeklarował, że ta sprawa zostanie załatwiona bardzo szybko. Po kilku godzinach było zawieszenie. W pierwszym możliwym terminie było wyrzucenie z partii. Na posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS-u nie było żadnego z bohaterów afery samolotowej. Nie zostali zaproszeni, bo jak mówi rzecznik partii, nie było takiej potrzeby. Nie było rozmowy, opieraliśmy się na faktach. Rozumiem, że te fakty przedstawiane przez media są rzetelne. Zostaną poinformowani w drodze służbowej, czyli pisemnie, tak jak to powinno się odbyć. Usunięci z partii posłowie mogą jeszcze odwołać się od decyzji Komitetu Politycznego do Partyjnego Sądu Koleżeńskiego. Rozmowy trwały kilka godzin, efektu brak. Bez porozumienia zakończyło się kolejne spotkanie zarządu katowickiego holdingu węglowego ze związkowcami. Jak informuje rzecznik spółki, uzgodniono kolejne punkty porozumień, ale nie doszło do przyjęcia ich ostatecznych wersji. Rozmowy dotyczą zawieszenia niektórych świadczeń górników, między innymi deputatów węglowych czy rocznych nagród. Zarząd kopalni przekonuje, że oszczędności są konieczne, żeby zwiększyć efektywność firmy, która od dłuższego czasu jest w kiepskiej sytuacji finansowej. W Holandii upamiętniono ofiary lipcowej katastrofy lotniczej na wschodzie Ukrainy. W specjalnej ceremonii w Amsterdamie udział wzięli przyjaciele, rodziny ofiar, premier i para królewska. Premier Mark Rutte, przemawiając podczas ceremonii, powiedział, że ofiary tragedii zasługują na odpowiednie pożegnanie. Tym wszystkim, co dziś robimy, chcemy oddać należyty hołd życiu 298 osób. Na uroczystości odczytano imiona wszystkich ofiar katastrofy z 17 lipca. Jedną z nich była mama 13-letniej Hity Fichel. Ona była dobra i miła, była moją najlepszą przyjaciółką. Tak wiele rzeczy chciałam jeszcze z nią zrobić. Była kimś, za kim zawsze będę tęsknić. W głębi serca wciąż odczuwam ból. Znakomita większość ofiar tragedii to Holendrzy, ale byli wśród nich także Malezyjczycy czy Australijczycy. Ukraina i kraje zachodnie o zastrzelenie maszyny oskarżają prorosyjskich separatystów. Moskwa temu zaprzecza. Magdalena Skajewska, Polskie Radio. Pierwsze od lipca spotkanie Baracka Obamy i Władimira Putina, przelotne i bez rozmowy. Prezydenci USA i Rosji są na szczycie organizacji APEC w Pekinie. Teoretycznie mieli krótką chwilę, by zamienić parę zdań, gdy przez kilka minut czekali na wspólne zdjęcie, ale do tego nie doszło. Tak relacjonuje dziennikarz, który z bliska przyglądał się całej scenie. Media już od pewnego czasu zastanawiały się, czy wykorzystają spotkanie w Chinach, by porozmawiać o kryzysie na wschodniej Ukrainie. To będzie wyczyn, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Pięcioosobowy zespół, trzech spadochroniarzy i dwóch pilotów zamierza pobić rekord Europy w wysokości grupowego skoku ze spadochronem z balonu. A chodzi o niebagatelny pułap 11, a może nawet i 12 tysięcy metrów, mówi uczestnik projektu Polska Stratosfera Tomasz Witkowski. staniemy na rampie twarzą do kosza balonu, jakby tyłem do czeluści. Złapiemy się i na po prostu odpowiedni sygnał, czyli takie raz, dwa, trzy, oderwiemy się od kosza balonu, kładąc się na powietrzu. To jest technicznie, jeśli chodzi o sam skok, najbardziej trudny element, bo w odróżnieniu od skoku z samolotu nie ma tak zwanych strug, czyli skaczemy w próżni. Skoczkowie będą wspólnie spadać przez około 3 minuty do wysokości blisko 1500 metrów. Później rozłączą się, by otworzyć spadochrony i bezpiecznie wylądować na ziemi. Duże wyzwanie czeka też pilotów balonu. Bo jak my wyskoczymy z kosza, to dla nas to się tak naprawdę zaczyna zabawa, którą my znamy. A oni będą musieli balonem, który jest wielki, niedociążony w tym momencie, bo się nas pozbędą, wylądować. Zwykle tymi dużymi balonami się ląduje z pełnym obciążeniem. Jeśli pogoda pozwoli, to skok odbędzie się w sobotę. Miał się odbyć dziś, ale nie pozwoliły na to warunki atmosferyczne. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Tomasz Gorazdowski. I zacznę od tenisa, bo to najważniejsza trwająca w tej chwili impreza sportowa, choć ktoś może powiedzieć, przecież Mistrzostwa Świata w podnoszeniu ciężarów też są, ale o niej na końcu. Szwajcar Stanislaw Wawrinka wygrał z Czechem Tomasem Berdychem 6-1 w pierwszym dzisiejszym meczu grupy A turnieju ATP World Tour Finals w Londynie. Wieczorem lider światowego rankingu Serb Novak Djokovic zmierzy się z Chorwatem Marinem Ciliczem. Przed zbliżającym się meczem z Gruzją w eliminacjach do Mistrzostw Europy polscy piłkarze grający za granicą zbierają pochwały i co ważniejsze, dobrze grają. Arkadiusz Milik zdobył dla Ajaxu wczoraj 2 gole, w sumie w lidze ma już ich 5 i w pucharze kolejnych 8. Nie ma co się zatem dziwić, że holenderski dziennik The Telegraph poinformował, że Ajax podjął decyzję o wykupieniu Milika z Bayeru Leverkusen. Polski zawodnik ma kosztować mistrzów Holandii 2,5 miliona euro. Mało kto słyszał do tej pory. Paweł Olkowski, taki piłkarz, który wyjechał grać w Bundeslidze po występach w Górniku Zabrze, właśnie został wybrany przez magazyn Kicker do 11 kolejki Bundesligi. Polak zdobył 2 gole i zaliczył asystę, a zespół wygrał. Kłopoty za to mają Włosi, tak przynajmniej się wydaje, bo do kadry wraca nielubiany Mario Balotelli. 24-letni Mario Balotelli po raz pierwszy zagra w reprezentacji od Mistrzostw Świata i objęcia jej przez Antonio Conte. Nowy selekcjoner nie powoływał go do tej pory, argumentując przysłowiową już niesubordynacją piłkarza, któremu bardziej zawsze zależało na rozgłosie w mediach, aniżeli na rezultatach na boisku. Obserwatorzy zastanawiają się, co skłoniło trenera do zmiany stanowiska. Być może, twierdzą niektórzy, Conte uważa kolejny mecz Włochów w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy za niezwykle ważny. Azzurri zmierzą się w niedzielę z Chorwatami na mediolańskim San Siro. Balotelli grał już na tym stadionie kolejno w barwach Interu i Milanu i nie jest tam zbyt mile widziany. Nie przepadają też za nim w Liverpoolu, o czym włoska prasa donosi w tych dniach z nieukrywaną satysfakcją. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Rosjanin Emil Sajfuddinow nie będzie w nowym sezonie żużlowcem klubu sportowego Toruń. Taką informację przekazał zawodnik poprzez swój profil na jednym ze portali społecznościowych. Szkoda, będą żałować w Toruniu, bo w minionym sezonie był najlepszym zawodnikiem zespołu z tego miasta. Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów w Kazachstanie zaczęły się od mocnego uderzenia, a raczej od dużego ciężaru. Chińczyk Liao rezultatem 359 kg ustanowił rekord świata w dwuboju w kategorii do 69 kg. Zdobył oczywiście złoty medal, trzeci już jego złoty w karierze. Mówią, że Sajfuddinow będzie startował teraz w barwach Unileszno. No, jak zacznie startować, albo jak podpisze kontrakt, wtedy będziemy mogli potwierdzić. Jeśli chodzi o pogodę, od jutra więcej słońca i nie powinno już padać. Wieczorem i w nocy mglisto. Temperatura tej nocy od 5 stopni na zachodzie do 8 w centrum i do 10 na Podkarpaciu. Jutro dość pogodnie, choć chwilami może się jeszcze chmurzyć, ale bez opadów. Temperatura w ciągu dnia od 12 stopni na północy do 17 na południu, czyli będzie pogodny, świąteczny dzień. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Jesteś przedsiębiorcą i potrafisz dobrze kalkulować koszty. Wybierz Hyundai'a w leasingu z niską ratą. Nie płacisz nic na starcie. A po zakończeniu umowy samochód będzie twój tylko za 1% wartości. Dodatkowo twój nowy Hyundai objęty jest 5-letnią gwarancją bez limitu kilometrów. Pospiesz się. Tylko w listopadzie. Atrakcyjne upusty dla twojej firmy. Zapraszamy do salonów Hyundai. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Prowadzenie biznesu to praca z ludźmi. Dobrze wiedzieć, z kim pracować i komu powierzyć swoje przesyłki. Każdego dnia TNT łączy ludzi i firmy na całym świecie. Oferujemy dostawy najszybszą siecią połączeń drogowych w Europie. Nie korzystałeś jeszcze z usług TNT? Wyślij darmową przesyłkę międzynarodową do 100 kg do jednego z 24 krajów w Europie. Wypróbuj nas osobiście. Wejdź na tnt.com.pl. TNT. The People Network. W Media Expert. Ostatnie dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 17. Wyjątkowo o tej porze, a nie po 18. Sięgamy po płytę tygodnia, a to dlatego, że dziś audycja wyjątkowo do 18. Krótsza popołudniowa audycja. Ta płyta tygodnia jest niezwykła. Wojciech Mann prezentuje Nieprzeboje, krok pierwszy. Dwupłytowy album z tej płyty Brownsville Station. To jest trzeci utwór z pierwszej płyty. How you doing out there? You ever seem to have one of those days where it just seems like everybody's getting on your case, from your teacher all the way down to your best girlfriend? Well, you know, I used to have them just about all the time, but I found a way to get out of it. Let me tell you about it. Brownsville Station z naszej płyty tygodnia Smoking in the Boys Room. Wojciech Mann prezentuje Nieprzeboje, krok pierwszy. To jest nasza płyta tygodnia. Po raz kolejny sięgniemy po nią jutro po 17, bo jutro też wyjątkowo wcześniej. A już teraz dwa egzemplarze dla Państwa SMS-em 71-335. To numer SMS-owy w tejże sprawie, a nasz telefon w każdej innej sprawie 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Wybory samorządowe za 6 dni. Czy system informatyczny sprawnie policzy głosy? Tego niestety wciąż nie wiadomo. Krajowe Biuro Wyborcze przyznaje, że są pewne problemy z działaniem oprogramowania, ale zapewnia, że system działa poprawnie. Tymczasem według naszych informacji osoby, które mają wpisywać do kalkulatora wyborczego dane z głosowania, nadal nie widziały dobrze działającej wersji aplikacji. W studiu jest Damian Kwiek. Dzień dobry. Dzień dobry. Który dziś badał tę sprawę. Co o komputerowym systemie wyborczym wiemy na pewno? Że na kilka dni przed wyborami ma on nadal wady. No i wiemy też, że kolejne testy nie wypadły doskonale. A dalej są dwie wersje zdarzeń. W pierwszej z nich Romuald Drapiński z Krajowego Biura Wyborczego mówi, że choć z problemami, trwa dopracowywanie oprogramowania i infrastruktury. Prowadzimy intensywne testy od przeszło tygodnia. Pierwszy test okazał się trudny. Mieliśmy na tyle duże obciążenie, że praktycznie przyjęliśmy tylko kilkaset protokołów. W drugiej wersji wydarzeń, którą opowiada mi informatyk, pan Marek, wprowadzający dane do systemu w jednej z toruńskich komisji wyborczych, kłopoty są poważne. Kolejna wersja systemu, którą instalowałem u siebie, znowu zawiodła. To był drugi test, kolejna wersja systemu zainstalowana. No, wydawałoby się, że już działała poprawnie, ale nie dało się danych wysłać, także no, koniec końców całe wpisywanie i tak idzie na marne, bo jeśli nie możemy tego przesłać na serwer, no to de facto nic nie możemy zrobić. Wysyłanie frekwencji także się nie udało. Tak naprawdę no, system działał, powiedzmy, połowicznie. Mój rozmówca opisuje najnowsze testy przeprowadzone przez Krajowe Biuro Wyborcze w piątek, czyli 3 dni temu. Efekty tych prób interpretuje Romuald Drapiński. Po godzinie 8.30 do godziny 12.30 wprowadzono około 57 tysięcy protokołów. W tym takim szczytowym momencie obciążenia uznaliśmy, administratorzy uznali, że należy poprawić wydajność serwerów. W środowisku wirtualnym zatrzymano usługi, próbowano dodać parametrów mocy, czyli pamięci operacyjnej oraz procesorów, co spowodowało, że większość infrastruktury zatrzymała się. No, błąd administratora. Skoro długo system działał prawidłowo, pytanie, dlaczego nie zauważył tego użytkownik aplikacji z komisji z Torunia? Przedstawiciel Krajowego Biura Wyborczego przekonuje, że da się to wyjaśnić. I jeżeli mówimy o okresie 12.30-16.30, to była prawda. System w tym zakresie dla koordynatora miejskiej komisji czy pełnomocnika miejskiej komisji nie działał poprawnie. Nadto oprogramowanie dla obwodowej komisji wyborczej również miało wadę dla tych 66 miast na prawach powiatu. To zostało już poprawione tuż po tym teście piątkowym w godzinach wieczornych. Została udostępniona wersja poprawiona dla miast na prawach powiatu. Dzisiaj jest poniedziałek, do wyborów zostało 6 dni, do piątku, kiedy to pewnie musi być dopięte na ostatni guzik 4 dni. W którym momencie ten użytkownik bądź jakikolwiek inny w Polsce będzie mógł mieć z tym systemem kontakt w jego postaci finalnej i już pewnej? Planujemy to uzyskać ten stan na środę. A tu pojawia się pytanie, czy to wszystko nie za późno, czyli czy środa nie jest za późno, bo wybory w niedzielę. Czy poprawki w ostatniej chwili nie powinny dotyczyć raczej kwestii kosmetycznych, a nie generalnego działania systemu? Badacz i komentator życia politycznego dr Norbert Maliszewski z Uniwersytetu Warszawskiego ocenia, że takie niejasności nie robią dobrze wiarygodności organizatora wyborów. Ekspert zaznacza też, że ewentualne opóźnienie w publikowaniu wyników to nie jest błaha sprawa. Długi proces uzyskiwania rezultatów ma znaczenie polityczne. W ostatnich wyborach najpierw sukces świętowała Platforma, w nocy PiS, a później znowu Platforma, co ma wpływ generalnie na taki efekt psychologiczny wyników wyborów. Czyli ten proces informowania, problemy, to jest rzecz bardzo istotna, dlatego że pamiętajmy, że chociażby te wybory samorządowe na poziomie sejmików to jest test przed wyborami parlamentarnymi. Liczy się pierwsze wrażenie, nawet nie tak bardzo ten ostateczny wynik, bo to pierwsze wrażenie będzie zapamiętane. W tej relacji powinien pojawić się jeszcze jeden głos, punkt widzenia firmy, która wygrała przetarg na stworzenie systemu informatycznego na wybory samorządowe, bo to ona wprowadza poprawki i naprawia błędy. Niestety przedstawiciel firmy Nabino odmówił komentarza, tłumacząc, że przedsiębiorstwo ma taką umowę z organizatorem wyborów i ma zakaz wypowiadania się, ale mój rozmówca z Krajowego Biura Wyborczego podkreśla, że takich ustaleń z Nabino nie było. A sprawą zainteresował się Damian Kwiek. Bardzo delikatnie i z dużą wprawą stąpał twój rozmówca z biura wyborczego po kruchym lodzie, mówiąc między innymi, że test okazał się trudny. Tak, i to w tym zdaniu pewnie wiele jest zawarte. To oczywiście, jeśli w niedzielę to wszystko zostanie dobrze policzone i nie będzie problemów, to świetnie, ale z jednym na pewno można się zgodzić, jeśli chodzi o głos naszego informatora z Torunia, że to wszystko za późno. To znaczy, że w ostatniej chwili nie powinniśmy mieć wątpliwości, czy aby coś się jednak nie wydarzy. Marilyn Manson. Tu trójka, 22 minuty po 17. Dziś poniedziałek, środek długiego weekendu, ale ten długi weekend jest nieco inny niż inne. Być może przez pogodę ruch na drogach jest nieprzewidywalny. A ja mam informację dla kierowców, którzy są w Zakopanem, albo jadą do Zakopanego, albo wracają, że wygląda na to, że cały ruch ten świąteczny Zakopanego to się zaczął dzisiaj, bo jadę w stronę Zakopanego i jest jeden wielki sznur, który jedzie płynnie w stronę Krakowa. Czyżby już dziś zaczęła się akcja powroty? 22 i 7 trójek albo SMS-em 71 335. Na wyciągnięcie ręki. Otwórz oczy, usłysz nas. Naprawdę jesteśmy. To tytuł wystawy fotograficznej, którą można oglądać w Warszawie. Odkrywa ona zupełnie nieznany świat i różne formy aktywności osób głuchoniewidomych. Mówi autor zdjęć Piotr Stanisławski. To się zaczęło, kiedy pojechałem zrobić zdjęcia do Orońska, tam gdzie głuchoniewidomi raz w roku przyjeżdżają na warsztaty rzeźbiarskie. Po raz pierwszy zobaczyłem osoby niepełnosprawne, trochę inne niż dotychczas znałem. Osoby, które właściwie, że tak powiem, nie walą po oczach niepełnosprawnością, a ich niepełnosprawność, czy ta trudność związana z życiem normalnym, z próbą uczestniczenia w życiu społecznym, polega na ograniczonych kontaktach z ludźmi. Pan Piotr przez wiele miesięcy towarzyszył głuchoniewidomym w różnych sytuacjach. Izabela Bukalska, koordynator wystawy Otwórz oczy, usłysz nas, naprawdę jesteśmy. W czasie spotkań klubowych, w czasie obozów przetrwania, w czasie warsztatów rzeźby, mistrzostw Polski w szachach i powstała w ten sposób imponująca kolekcja. Z niektórymi osobami rozmawiałem przy pomocy tłumacza. Wiele osób głuchoniewidomych przyjeżdżając na takie imprezy ma swojego wolontariusza, który jest przewodnikiem albo tłumaczem, ale niektóre osoby głuchoniewidome potrafią mówić i słyszą dzięki bardzo mocnym aparatom słuchowym. Niektórzy się wspierają systemem FM, takimi mikrofonami, gdzie trzeba często powtarzać pewne rzeczy powoli. To jest tak zwany gabinet doświadczenia głuchoślepoty. Osoby, które odwiedziły wernisaż, mogły poczuć się przez chwilę jak osoby głuchoniewidome. Zaproponuję pani ćwiczenia z poruszania się. Te symulatory są tutaj podobne. W jednym chcieliśmy pokazać zaburzenie ostrości widzenia, ale też zaburzenie centralnego widzenia. A tu jest odwrotnie, czyli jest zachowane tylko widzenie centralne. Pracuję dla Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Daria Kuźniecow-Dudka. Pierwszy raz, szczerze mówiąc, dzisiaj doświadczam właśnie takich przeżyć. Widzę jakby zamazania. Czyli jednak coś pani widzi? Trochę widzę. Wiele osób ma jakieś resztki wzroku, resztki słuchu. Czy to znaczy, że już nie ma żadnych problemów? To pani zaraz zobaczy. Ale rzeczywiście trzeba głowę ustawiać, tak żeby mogła teraz panią zobaczyć. Muszę ją przechylić. Proponuję też z zatyczkami spróbować. Te zatyczki plus słuchawki to naprawdę jest już taka symulacja dużego uszkodzenia słuchu. Dobrze. Słychać tak, jakbym była głęboko pod wodą, tak jak na basenie. Słyszę taki szum. Chcieliśmy pokazać, że głuchoślepota to nie jest tylko cztery zamknięte ściany. Monika Skowrońska, dyrektor Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym. Głuchoniewidomy też potrafi wdrapać się na drzewo, też ma ochotę na sporty ekstremalne. Możemy zobaczyć jazdę na desce wakeboardingowej, czy zjeżdżanie na linie tyrolskiej. Siłą tej wystawy jest też pewna różnorodność, czyli z jednej strony pokazujemy te trudności, czyli na przykład orientacja przestrzenna. Jest taki fotoreportaż, który pokazuje, jak trudno głuchoniewidomemu jest poruszać się na przykład w metrze czy na schodach. Z drugiej strony tutaj sporty ekstremalne. Przyznam się, że dla mnie takim ogromnym zaskoczeniem podczas oglądania tej wystawy był taki dział poświęcony spotkaniom klubowym. Jest 13 kół w Polsce, gdzie prowadzone są takie spotkania. Dla wielu osób są to najważniejsze spotkania w tygodniu, gdzie spotkają się ze swoimi znajomymi, z przyjaciółmi. Mało tego, gdzie na miejscu dowiadują się o bieżących informacjach z poprzedniego tygodnia. Nie jest to tylko herbatka, tam są bardzo gorące, że tak powiem, dyskusje. Wielu tłumaczy języka migowego, tłumaczy tym osobom, co się właśnie dzieje. Tam się poznała niedawno para młodych ludzi, którzy niedawno się pobrali. Ludzie są bardzo zainteresowani, ponieważ na co dzień nie mają okazji absolutnie wczuć się w świat osób głuchoniewidomych. Małgorzata Książek, Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym. Te zdjęcia pokazują, że nawet jak się nie słyszy, nie widzi, bardzo wiele jeszcze można. Mamy obozy przetrwania, wycieczki górskie. Każdy może przyjść zobaczyć. Wystawa ma miejsce w Bemowskim Centrum Kultury do 30 listopada. Można ją odwiedzać. Wstęp jest wolny oczywiście. Także zapraszamy. Z szacunkowych danych wynika, że w Polsce żyje około 8 tysięcy osób głuchoniewidomych, a wystawę odwiedziła Elżbieta Koczyńska. Tu Trójka. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. Thank you. wierzyć w coś. Nawet jeśli to nie tu, usiłuję uwierzyć w coś. Złap mnie za włosy, złap mnie i ciągnij. Nie daj wytchnienia, nie miej litości. To Trójka, minęła 17.30, jeśli chodzi o płytę tygodnia. Pierwsza dla pana Rafała z Ciechanowa, druga dla pana Bartłomieja z Pabianic. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Już 9. miesiąc z rzędu spada w Polsce bezrobocie. Według szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w październiku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 11,3%. Oznacza to spadek o 0,2 punktu procentowego względem września. Słaby kurs rubla, spadające ceny ropy. Gospodarka Rosji jest w poważnych tarapatach. Dziś rano na giełdzie w Moskwie za jednego dolara płacono 46 rubli. Zdaniem dziennikarza ekonomicznego Tomasza Jaroszka, Bank Centralny Rosji nie ma już narzędzi, by bronić kursu rubla. Rosjanie mają trochę nóż na gardle i jest to ewidentnie poważny problem. Nie wydaje mi się, żeby w tym momencie jakakolwiek zapowiedź słowna, jeśli popatrzymy na liczby, ile pieniędzy już w tym momencie wydano na próby interwencji tak naprawdę, a mamy kolejny rekord negatywny dla Rosji, no to trudno mi teraz uwierzyć, że inwestorzy nagle stwierdzą, że teraz dopiero jest ciężka amunicja. No takiej już nie ma w przypadku Rosji. Jednocześnie słaby rubel, mimo że dla mieszkańców oznacza wzrost cen, to dla samej Rosji może rekompensować ubytek związany z niższą ceną ropy, mówi prezes Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych Maciej Bukowski. Rzeczywiście tak jest, że jeżeli z jednej strony spadają ceny ropy wyrażone w dolarach, a z drugiej strony osłabia się kurs rubel-dolar, no to można powiedzieć, że się utrzymuje mniej więcej stały wpływ rubli do budżetu rosyjskiego. Tylko problem jest też po drugiej stronie, po stronie wydatkowej. Ludzie nie za bardzo mają co kupić. Ceny tam idą w górę, ponieważ tych krajowych wyrobów jest znacznie, znacznie mniej. Zdaniem ekspertów rozważane kolejne unijne sankcje wobec Rosji mogą w obecnej sytuacji być dla Rosji dotkliwsze, a tym samym skuteczniejsze. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych dziś kończy dzień na czerwono. WIG20 na minusie 43%, WIG na minusie 28%. Obroty wyniosły ponad 406 milionów złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,50 zł, euro 4,21 zł, dolar jest po 3,38 zł, funt brytyjski kosztuje 5,37 zł. Uncja złota w tej chwili kosztuje 1163 dolary.

Zespół początkowo kojarzony jedynie z muzyką klezmerską w swojej obecnej twórczości sięga po inspirację do muzyki etnicznej i autorskie improwizacje. Najpiękniejsze dźwięki świata, tak można podsumować, a właściwie zapowiedzieć ten koncert, którego będziemy świadkami. W sobotę o 25 krokę w naszym studiu przy Myśliwieckiej. Mamy bilety na to wydarzenie, 22 i 7 trójek. Halinka rozdaje. I to właściwie już rzutem na taśmę, bo to ostatnie minuty, bo dziś audycja popołudniowa wyjątkowo do 18, czyli jeszcze przez 21 minut. Mają Państwo szansę zdobyć bilety na koncert grupy Kroke w sobotę o 25 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A u nas już za chwilę Marcin Zaborski i Puls Trójki. Kroke to akordeon, altówka i kontrabas. Kroke w sobotę o 25 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 22 i 7 trójek to numer telefonu w sprawie zaproszeń na sobotni koncert. Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dobry wieczór. W naszym studiu dr Jarosław Kujisz, redaktor naczelny tygodnika Kultura Liberalna. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Marek Magierowski, publicysta tygodnika Do Rzeczy. Magister, dobry wieczór. Skoro pan przedstawił współgościa, proszę to bardzo, to poproszę, żeby był mnie redaktor. Panie magistrze, panie doktorze, zaczynamy. Zanim porozmawiamy o tym, co się będzie działo jutro, bo to jest zasadniczy temat naszego spotkania, spójrzmy jeszcze na wydarzenia ostatnich godzin, bo trudno od nich uciec. Partyjne władze zdecydowały, że posłowie Adam Hoffman, Mariusz Antoni Kamiński i Adam Rogacki zostali usunięci z Prawa i Sprawiedliwości. Panie magistrze, cokolwiek pana tutaj zaskakuje? Nie, bardzo się cieszę, że taka decyzja została podjęta szybko i w sposób bardzo stanowczy. Myślę, że tego typu zachowania, tego typu, powiem brutalnie, tandetne machlojki trzeba dusić w zarodku i tego typu ciągoty różnych polityków, co nie jest oczywiście nowością, bo domyślamy się i wiemy po części, co się dzieje na przykład w Parlamencie Europejskim, tylko że w przypadkach europosłów, którzy także dosyć swobodnie posługiwali się publicznymi pieniędzmi, no jednak polscy wyborcy mieli takie wrażenie, że to nie są nasze, czy też ich pieniądze, tylko jakieś tam europejskie, brukselskie i to tak bardzo nie bolało. W tym wypadku myślę, że zabolało wielu wyborców. Przekaz Prawa i Sprawiedliwości jest taki, że sprawa jest zamknięta, ale wygląda na to, że ona zamknięta nie jest, bo marszałek Sejmu zapowiada audyt zagranicznych podróży posłów, proponuje zmianę systemu rozliczeń w środę rozmowy. No i ten audyt może potwierdzić, że to był jednostkowy przypadek, ale może też pokazać, że wcale nie. No zobaczymy, czy to nie jest wierzchołek góry lodowej, bo na dobrą sprawę to cała dezynwoltura przy zachowaniu trzech posłów i małżonek ma to do siebie, że wskazuje na pewnego rodzaju obycie z takim sposobem postępowania i na być może pewnego rodzaju wypracowany niestety sposób korzystania z publicznych pieniędzy. No jest to godne ze wszechmiar pożałowania. Wczoraj można było zobaczyć takie wideo z rozmowy, którą Jarosław Kaczyński odbywał z dziennikarzami i widać było taką z jednej strony zmęczoną twarz prezesa PiS, a z drugiej strony buzującego od wściekłości, ponieważ no, w chwili, kiedy wybory za pasem, tego typu wizerunkowy strzał w stopę. Ale trzeba powiedzieć, że jeżeli to ma być sygnał do parlamentarzystów, że od tego momentu zaczynamy audyt, od tego momentu zaczynamy uważniej przyglądać się wydawaniu publicznych pieniędzy, krótko mówiąc, no, pewnym dobrym obyczajom, a być może za moment się okaże, że także przestrzeganiu prawa, które zresztą posłowie mają stanowić, no to nic, tylko przyklasnąć. Ale sygnał też jest taki, który słyszymy z ust rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, że proszę bardzo, my zadziałaliśmy szybko, w przeciwieństwie do naszego głównego rywala, Platformy Obywatelskiej, przykład posła Nowaka. No ja tylko mam takie poczucie, nie chciałbym zabrzmieć tutaj jak zgrana płyta, ale jednak wydaje mi się, że większość mediów w Polsce to są media przychylne obecnie władzy, czy też traktujące w sposób nierówny i PiS, i Platformę Obywatelską, co też widać choćby na przykładzie właśnie tych trzech nieszczęsnych posłów, byłych już polityków Prawa i Sprawiedliwości. I wydaje mi się, że gdyby nacisk był równy na obie partie, żeby sobie poradziły ze wszystkimi burdami i w Platformie Obywatelskiej, i w Prawie i Sprawiedliwości, to oczywiście rezultat byłby inny. Ale nie widział pan dziennikarzy biegających po Sejmie za posłem Nowakiem i pytającym go, kiedy dotrzyma słowa i kiedy zrezygnuje z mandatu poselskiego? Tak, ale sprawy nie dokończono, nie naciskano na posła Nowaka oraz na premiera byłego Tuska oraz na dzisiejsze kierownictwo Platformy, żeby coś ze Sławomirem Nowakiem w końcu zrobiono, prawda? Znaczy, dziennikarze często sobie pewne tego typu historie odpuszczają. Ostatnie zdanie. Ja mam wrażenie, że wielu polityków Platformy Obywatelskiej, jak choćby marszałek Sejmu Radosław Sikorski, były minister spraw zagranicznych, czego dowód mieliśmy podczas niedawnej konferencji prasowej w sprawie jego słynnego wywiadu dla amerykańskiego magazynu Politico, traktują dziennikarzy z najróżniejszych redakcji w sposób bardzo arogancki. Zostali do tego przyzwyczajeni, że nie są im zadawane trudne pytania, że nie są dociskani i przyzwyczaili się właśnie do życia w takiej błogości, w takiej niewinności medialnej. To jeszcze ten element tej układanki, no bo jeśli posłowie rzeczywiście wykorzystywali ten sposób rozliczania swoich wyjazdów służbowych, to mogli to robić między innymi dlatego, że jak mówi Janusz Piechociński, wicepremier, no jest pewna słabość systemu parlamentarnego. Ja nie wiem, czy słabość, no czy naprawdę, jeżeli będziemy wierzyć w to, że wszystko da się uregulować za pomocą kolejnego przepisu, to skończymy naprawdę w sytuacji, w której w dżungli przepisów nie będzie widać w ogóle, o co chodzi, a chodzi o po prostu dobre obyczaje. Jeżeli posłów należy uczyć dobrych obyczajów, w tym momencie niezależnie od stronnictwa, to jest to zasadniczy problem, bo oni mając świadomość, że są na świeczniku, że wystarczy, że za granicą jakiś oburzony Polak nakręci film, wideo i zostanie to w przeciągu jednej chwili upublicznione w kraju, no to świadczy o jakimś takim oderwaniu od rzeczywistości, które, jak sądzę, nie ma większego związku z tym, o której partii mówimy. A jeśli chodzi o tych, tutaj odnosząc się do słów pana redaktora Magierowskiego, jeśli chodzi o tych posłów takich jak Nowak, to na przykład tabloidy, no bardzo ostro przyjechały się pośle i powiedziałbym, że chyba nikt nie chciałby być w jego skórze, tego typu potraktowanie ze strony tych najbardziej poczytnych tabloidów było, że ho, ho, ho. Rzeczywistość jest taka, że spotykamy się w przeddzień Święta Niepodległości. To jest taki moment, w którym w naturalny sposób pojawiają się pytania o aktualność pojęcia patriotyzm. Panie redaktorze, co mieści się dla pana w ramach wyznaczanych przez to słowo patriotyzm dzisiaj? Patriotyzm to jest wspieranie się wzajemne w ramach pewnej wspólnoty. My często zapominamy, że często używamy słów zbyt patetycznych albo zbyt lekkich. Mówimy często o narodzie, o naszej wspólnej historii, o ofiarach, które ponieśliśmy jako Polacy w przeszłości. To jest jedna strona medalu, a druga strona medalu to taka, że słyszymy wielu polityków, autorytety moralne, które twierdzą, że jesteśmy już właściwie wyłącznie Europejczykami, ta polskość jest dla nas bardziej obciążeniem niż przewagą, niż powodem do dumy. Ja oczywiście jako konserwatysta skłaniam się bardziej ku tej pierwszej wersji patriotyzmu, aczkolwiek też uważam, że zbyt rzadko używamy sformułowania wspólnota, zbyt często używamy sformułowania naród, dlatego że wspólnota w pewnym sensie jest czymś nam bliższym czasowo, prawda? Bo wspólnota to nie tylko wspólnota, która obejmuje ludzi mieszkających na terenie Polski, ale wspólnotą można też nazwać nas i naszych sąsiadów, prawda? Więc ten patriotyzm, który miałby też polegać na tym, że się wspieramy wzajemnie w ramach jednego osiedla, w ramach jednej ulicy. O tym za rzadko mówimy i myślę, że to warto też często przypominać. To na przykład, że jutro prawdopodobnie na wielu balkonach nie pojawią się biało-czerwone flagi, co mnie bardzo martwi, to jest też kwestia wspólnoty, prawda? Ponieważ na jednej ulicy, na jednym osiedlu, gdybyśmy starali się stworzyć taką wspólnotę, to pewnie byśmy doszli do wniosku, że warto takie flagi 11 listopada czy w inne święta państwowe wywieszać. Rozumiem, tego za nas nikt nie zrobi. Na balkonie ta flaga się pojawi. Pytanie, czy pojawi się u pana doktora nie, Kołysza? Nie. Dlaczego? Nie pojawi się, ale nie dlatego, żeby był jakiś problem z wywieszaniem flagi, tylko po prostu, jak sądzę, patriotyzm to nie jest tylko ta jedna sytuacja w roku, w trakcie której my będziemy odwoływać się do pewnych symboli, do pewnego rodzaju gestów, tylko patriotyzm dziś, i to zresztą pobrzmiewało chyba w tej definicji konserwatywnej już dzisiaj, mianowicie to jest także pewnego rodzaju zestaw gestów i postępowań na co dzień. I nie chciałbym, żeby to brzmiało jak jakiś oklepany frazes, tylko dla mnie na przykład wyrazem braku patriotyzmu było to zachowanie posłów PiSu, tak? Bo jeżeli my mamy mówić o tym, że jesteśmy w obrębie jakiejś wspólnoty, w której z jednej strony ludzie mają tendencję do tego, żeby postępować w sposób może odstający od norm przyzwoitości, ale z drugiej strony nasze zaangażowanie w sferę publiczną powinno być związane także z tym, że się wyznacza pewne standardy, że się wyznacza pewne sposoby postępowania. I jednym z tych sposobów patriotyzmu, który był odkrywany po 1989 roku, był patriotyzm związany z płaceniem podatków. Był patriotyzm związany z odkrywaniem siły gospodarczej, w efekcie patriotyzm związany z pewnego rodzaju etosem uczciwości i postępowania przyzwoitego w stosunku do innych ludzi. Jak sądzę, tego jest cały czas zdecydowanie za mało. Pytanie, czy patriotyczne jest zawłaszczanie patriotyzmu, bo można odnieść wrażenie, że mamy różne wizje, mamy różne sposoby definiowania tego patriotyzmu i przynajmniej niektóre z grup definiujących uważają, że tylko ten ich sposób widzenia patriotyzmu jest jedyny, właściwy, zasadny. Da się spotkać te ale to nie jest oczywiście nowe zjawisko. Oczywiście, że czy da się je połączyć. Ja mam takie poczucie, wracając do rozmowy o wspólnocie i o wartościach patriotycznych, które powinniśmy krzewić właśnie w ramach wspólnoty, to wydaje mi się, że nas, konserwatystów, dużo więcej łączy dzisiaj z ludźmi o poglądach lewicowych w Polsce niż z konserwatystami we Francji czy w Wielkiej Brytanii. I o tym też powinniśmy pamiętać. I chciałbym, żeby w podobny sposób właśnie myśleli ludzie po drugiej stronie barykady. Ludzie o poglądach lewicowych, bardziej proeuropejskich, uważający się właśnie bardziej za Europejczyków niż za Polaków, którzy, mam wrażenie, często poczuwają się do większej tożsamości właśnie z lewicą francuską, czy z lewicą niemiecką, czy z lewicą skandynawską, właśnie w ramach tej wspólnej, wielkiej, moim zdaniem nieistniejącej tak naprawdę europejskiej rodziny, niż z Polakami, którzy mają inne poglądy na rzeczywistość niż oni właśnie, prawda? Myślę, że dużo więcej nas łączy, dużo więcej, mówiąc wprost, interesów wspólnych niż w przypadku innych Europejczyków, których oczywiście szanujemy, z którymi też mamy wspólne korzenie, ale jednak łączy nas wiele mniej. O łączeniu mówi prezydent, zapraszając na marsz Razem dla Niepodległej. Ten marsz przejdzie na trasie, na której jest kilka pomników i Zieloni wysyłają list do kancelarii prezydenta, w którym piszą, aby ten marsz nie zatrzymywał się przy pomniku Dmowskiego. Pan podpisał ten apel, ten list, panie nie, doktorze? Nie, nie, nie. Miałbym kłopot z podpisaniem tego apelu, bo tak jak osoba, która w ogóle się przyglądała postaci Dmowskiego czy zna jego pisma, ma w ogóle kłopot z oceną tego dorobku, który jest daleki od jednoznaczności. No. Ja bym powiedział, oni piszą, że to był polityk jawnie zafascynowany faszyzmem niemieckim i włoskim. No miał i taką fazę i miał wcześniej inną fazę. To nie jest takie proste, żeby można było Romana Dmowskiego wsadzić pod jeden szynel, a z drugiej strony od razu muszę powiedzieć, jestem jak najdalszy od obrony postaci Romana Dmowskiego. Ja chcę tylko powiedzieć, że pewnego rodzaju ocena tej postaci na pewno jest daleka od jednoznaczności. Natomiast sama idea marszu prezydenckiego, gdybyśmy do niej mieli wrócić, wydaje mi się ze wszechmiar słuszna. Dlaczego? Dlatego, że biorąc pod uwagę niejednoznaczność dorobku tych polskich postaci historycznych, tych wiodących, nawet dookoła postaci Piłsudskiego i przed wojną, i po wojnie, dyskusji było co niemiara. W związku z tym pewnego rodzaju ugodowość, uznanie, że trzeba być może potraktować ten dorobek w całości, zebrać te biografie w sobie i z nich być może wyabstrahować jakąś nową jakość, wydaje się być może słuszne, natomiast z całą pewnością 11 listopada nie można zostawiać żadnym radykałom niczego takiego. Świętowanie, wynoszenie emocji politycznych jest równie ważne dla demokracji w takim umiarkowanym wydaniu, jak i dla takich osób, które chcą zamieszczać mocne poglądy. Krótko na koniec pytanie, czy pan redaktor Magierowski podpisze się pod tą pochwałą marszu wspólnego, prezydenckiego, czy jednak będzie pan świętował inaczej? Ja będę świętował inaczej, natomiast oczywiście nie podoba mi się ta polaryzacja, do której doszło w ostatnich latach. Te marsze prezydenckie także nie są moim zdaniem najlepszą formą wyrażania swojego patriotyzmu tego dnia, dlatego że sama osoba prezydenta Komorowskiego jest bardzo mocno kojarzona z bardzo konkretną partią polityczną. Marsz Niepodległości niestety także w dużej mierze został zawłaszczony przez środowiska, z którym ja się kompletnie nie identyfikuję, także ja osobiście mam oczywiście z tym duży problem, ale polecam wszystkim, nie wiem, choćby wizytę w Sulejówku, w willi marszałka Piłsudskiego, który, podkreślę, także nie był kryształową postacią, bo w ten sposób także można spędzać ten wspaniały dzień. Marek Magierowski, Jarosław Kujisz, dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Autopromocja. Weluszka. Najpiękniejsza twarz lat 60. Uwieczniona na zdjęciach największych fotografów i w słynnym filmie Powiększenie. U szczytu kariery zostawia sławę i staje się Velą Lendorf, artystką, używającą swojej twarzy i posągowego ciała, by tworzyć i zaprzeczać wszystkiemu, co myślimy o pięknie. So there I started to change and then do my own thing in the fashion. Zapraszam na spotkanie z Weluszką. Dziś o 19:05. Anna Gacek.